lurade dig. Intro som vi hade i förra avsnittet också. Det här är avsnitt 2. Så det visar sig att vi faktiskt kommer göra det här. Yay! Fira lite igen. Och Danny, han har ingenting med det här att göra. Det verkar lite grann som att Danny har, för det här avsnittet i alla fall, ersatt Hjalmar, som att Hjalmar inte kunde spela in just nu när vi ska spela in. Ja, det var ju charmigt. Verkligen charmigt. Charmigt till mig så här. Jag ersättare. Hej ersättare. Du var avbytare liksom. Jag är kurator. Nej, vad heter det? Kurator. Nej, vad heter det? Ja, men kurator kan det heta, men det beror på vad du tänker på. Nej, vad heter det? Vikarie. Vikarie. Ja, men det är ja. Ja, men hur mår ni? Mår ni bra? Jag mår bra. Bra. Mår du bra, Danny? Ja. Oj. men sluta göra ett jävla Google dokument. Okej. Okay. Nudda inte Google dokumentet. Gör kontroll Z. Vänta. Nej. Okej, om ni är tysta nu så får jag förklara för lyssnarna då att vi har ett Google dokument. Vi alla är ganska nya på det här. Ett Google dokument där vi skriver våra ämnen helt enkelt. Men vad fan, Danny, sluta. Nej, det där var Elvis. Okej, Danny. Det är bara Elvis som styr. Ja, okej, Elvis, sluta. Okej. Vi har ett Google dokument där vi har skrivit våra ämnen. Google dokument är en väldigt trevlig funktion. Ni stryk inga ämnen. Men det är inte jag. Nej, jag pratar. Det är bara Elvis. Nej, vänta, jag tog bort där det stod att gamingkungen kommer försvinna. Det var till det ganska okej. Det är sant, det kommer att försvinna. Okej. Eller? Ja, okej. Men i alla fall, vi har ett Google dokument. De sabbar lite grann inspelningen här då. Sluta nudda Google dokumentet. Jag ser att ni nuddar det. Det är lite grann grejen med Google dokument. Google dokument, för er som inte vet, är man skriver helt enkelt och så kan varandra se då vad man skriver. Nej. Men sluta. Så. Okej. Nudda inte Google dokumentet. Nej, jag håller händerna upp i luften. Okej. Okay. Håll händerna upp i luften under hela, men... Nej, vad fan! Okej. Så, nu rör vi inte. Ja, okej. Okay. Håll händerna upp i luften. Okej, nu sitter vi alla då, förhoppningsvis. Vi ser ju inte Danny i webcamen då, men... Vad fan! Okej. Vi sitter då med händerna upp i luften. Jag och Elvis, eller jag sitter i alla fall. Jag ser nog att Elvis inte alls gör det. Så nu är jag bara en ensam idiot. Vänta. Som sitter med händerna upp i luften. Nej, men jag bara fixar det. Jag bara, Danny har stackat till. Okej, Danny, nu håller du händerna upp i luften. Men helt enkelt, vi använder Google dokument. Det går, verkar gå riktigt bra hittills. Men vi mår bra, verkar som. Jag mår lite dåligt, men det Danny dansar. Ser vi Danny eller vad fan? Ja, titta Danny. Okej, men vi kan väl gå direkt in på första ämnet som är den som jag är rätt passionerad över, Fallout. Och hur dåligt det är. Eller inte hur, jag vet att jag inte har spelat själva spelet, men det, alltså, det, jag säger inte så här, jag säger inte att det är ett dåligt spel. Sluta nuta Google dokumentet. Men det är liksom ett spel som använder, dels så använder en väldigt gammal motor. De har inte förnyat motorn. Den är ju baserad på en gammal. Precis, den är oerhört baserad. Alltså, den är inte ny. Ja, den är inte ny. Det är samma motor, bara att de har ändrat den lite grann. Ja. Vilket jag så det känns väldigt väldigt, men sluta hålla på. Det där var inte jag. Men vad fan? Okej, okay, tysta nu. Okej, okay, rör inte Google dokumentet snälla. Vi kommer inte kunna ha det i nästa inspelning, men nej, vi skiter i nästa inspelning så. För att ni kan uppenbart inte klicka. Men i alla fall jag tycker så här bara att grafiken inte alls, alltså grafiken ser ju lite bättre än Skyrim, men inte mycket bättre än Skyrim. Vilket, sluta nudda. Alltså det är liksom, det är ju alltså nästan samma spel som Skyrim, bara att det kom ut. Sluta nudda det! Men varför tar inte Danny över här? Han har ju spelet, vilket du inte har. Ja, precis. Jag vet att jag inte har spelet, men jag tycker fortfarande att det är väldigt latigt att inte ha en ny motor. Och för er som lyssnar, som inte känner till så mycket om spel. Typ alla, eftersom att det inte är någon här som lyssnar och tycker om spel. Ingen lyssnar. Typ min mormor lyssnar och hon har nog aldrig sett ett spel med sina ögon. Kanske med munden någon. Det är bra att du säger, du trashtalkar liksom våra lyssnare. Ingen ja, inspelning. Hon kommer ju lyssna på det här. Hej mormor. Shout out till Elis mormor. Men men ja, så vi jag tycker bara det, Danny, du får ta över, för att jag känner ändå att det är lite dumt av mig att prata om det, som att jag inte kan spelet. Men okay. Jag har inte spelat. Vad ska okay. Säg vad jag kan. Säg vad du du vet väl, Danny. Ja, okej, okay, nej, men jag känner så här, det var du som skrev det här ämnet. Jag känner så här, grafiken, den är inte så bra. Nej. Men och det är ett spel som kom ut 2015 och ser typ likadant ut som ett spel som kom ut 2011. Fortsätt. Ja, men det är för att de använder samma motor. Ja, men varför använder de inte en ny motor då? Jag tänker inte försvara dem. Nej, precis. Vad är det här? Försvara dem inte. I alla fall. Men jag tänker så här, de är ju inte kända för att göra snygga spel direkt. Nej. Om man tänker på Skyrim. Skyrim var ju ett snyggt spel. Skyrim, det var inte så snyggt 2011. Kolla, Uncharted 3 kom ut då. Ja, i och för sig. Sök på det. Ja, jag vet hur det ser ut. Okej. Alltså det är ju, alltså Uncharted 3 är ju, kolla upp det nu faktiskt. Alltså det är ju. Och Crysis 2 kommer ut. Ja, i och för sig. Och ja, Skyrim kommer också ut. Och det ser inte så bra ut. Jag har bara kika på lite spel här. Men jag tycker det ser ju ganska bra, men inte så bra. Jag tycker det är dumt att Bethesda ska vara så här, eller Bethesda. Att de ska vara så här att nej, vi gör liksom, att det ska vara deras grej att de gör spel som inte har så himla bra grafik. Ja, men det känns väldigt konstigt, för liksom det är en ganska dum grej att alltså, för det är inte deras grej, det är bara att de har inte så många som jobbar där, de är inte så stort team. Nej, men alltså kolla, men tänk alltså, de har gjort väldigt många spel tänk hur extremt mycket pengar som de tjänade på Skyrim. Ja, alltså de har ju råd att göra ett företag lika stort som EA nästan. Mm. För att de kände sig, jag menar alltså, ett väldigt stort företag i alla fall. Alltså, de skulle definitivt kunna vara lika stora som säkert Ubisoft eller alltså någon av dem. Och det, jag tycker det är lite fånigt bara att de inte använt de pengarna till att göra ett riktigt, riktigt bra spel även för 2015 standards. För det här är ju, alltså Fallout är ett sjukt bra spel för 2011 standards eller 2010 standards. Men nu, 2015, samma år som spel som Witcher eller liksom Witcher of Just Cause och alltså många andra kommer ut, så tycker jag det är lite fånigt att göra ett spel som inte ser bra ut. Jag förstår liksom att storyn är så här jättebra och att va, men det är liksom inte ett särskilt snyggt spel, och det är inte bra motor och alltså det är så här, ni känner till Uncanny Valley vad det är liksom. Det är så här att när någonting ser ungefär ut som någonting man känner igen fast ändå inte, och så blir man så att det kanske saknar så här livet i blicken, eller att det liksom saknar. Och det när jag såg det här spelet första gången, så tänkte jag bara, åh, det här spelet utspelar sig i The Uncanny Valley, vilket jag inte vill liksom se från ett spel. Vadå, menar du karaktärerna? Nej, jag menar så att de ser ut som, att de ser liksom helt livlösa ut, även om de ser i princip helt realistiska ut, så ser de ju fullkomligt livlösa ut. De har inga känslor, de visar inga känslor. De är ju bara liksom, man ser att de är animerade liksom. Även om man ser så här säkert att de är Witcher också är animerade, så tycker jag ändå att det är liksom lite konstigt att de inte har klivit ur Uncanny Valley 2015 liksom. Men Danny, jag vet att du har spelet. Du tycker säkert att, du har säkert massor av åsikter om att det är ett jättebra spel storymässigt. Jag bara fråga en snabb fråga till Hugo. Spelar du in med din andra mikrofon, alltså i inspelningen? Ja. Ja, jag borde. Men vad heter det? Så alltså det är ju ett, det är säkert ett jättebra spel, men jag hatar det. Men alltså du borde testa att spela det, Hugo. Nej, men jag vet, jag ska köpa det på vinter igen, vilket jag gissar att det kommer vara lite rea på det, i alla fall. Nej, kanske 5%. Jag vet, men man känner i alla fall 5%. Jag fick 20% rabatt. Ja, men jag känner i alla fall 5%. Så du borde köpa det, vänta. Men ja, i alla fall. Så att det är ju lite töntigt bara. Men ja, så jag tycker i alla fall att det är töntigt. Danny, vad tycker du om det? För du har ju ändå spelat det. Det är roligt. Ja, alltså det är ju säkert. Hugo verkar lite så här. Jag är pessimistisk. Jag är sur på Bethesda för det. Ja, det känns så, Hugo känns så här, åh, grafiken är så dålig. Och sen så känner han så här. Så känner han, ja. Ja. Men så jag tycker bara att som att det är en AAA, alltså ett AAA-spel. Mm. Så borde det vara, Alltså hade det varit ett, liksom, ett lite lägre spel. Men det här är ju ändå liksom från en stor spelstudio som har gjort några av de bästa titlarna i liksom den sjunde generationens spel. Vänta, inte sjunde generationen, den här generationen? Jo, okej, för sjätte generationen då. Eller? Nej, vänta, är vi åttonde generationen? Nej, vad är det? Ja, Danny, kolla upp det där. Det vet inte jag. Vi är i en generation i alla fall. Och i de liksom två senaste generationerna så har ju Bethesda varit en av de som har gjort... Okej, den sjätte generationen, det var PS2. Okej. Okay. Så då är det en... Då är vi på den åttonde. Precis, och så de gjorde några av de bästa spelen i den sjunde generationen, det vill säga Xbox 360 och PS3. Som Skyrim, Oblivion. Fast vi hatar ju Oblivion. Du har typ testat en gång och bara... Jag hatar det inte. Jag tycker bara att det är lite så här, när man spelade Skyrim först, vilket jag gjorde. Jag spelade Skyrim innan Oblivion. Mm-hmm. Vilket är säkert jättedåligt, men... Det har ingen riktig lore som man måste så här, spela på någon spel innan. Mm. Så då känns det bara så här, varför har de... Jag menar, det är många som gillar Oblivion mer. Ja, jag vet, men det är bara för att, så här, det är typ för att folk har minnen. Och jag tänker säkert så här, Danny, du och jag, vi kommer ju vara så här, vi kommer sitta så här när Elder Scrolls 6 kommer ut. Och jättemånga kommer säga så här, ja, det är ett jättebra spel. Vi kommer sitta där och bara, Skyrim är ändå bättre. Fan, helvete. Det är samma sak. Jag läste alltså när Oblivion kom ut, då var det jättemånga som sa, nej men Morrowind var, det var fan mycket bättre. Men det säger folk nu också alltså. Ja. Ja, så folk... Men jag menar, det är säkert ett annat spel, men jag pallar inte köra. Nej. Men så att vi vi kom inte riktigt till någon slutsats där, men det var Alltså Elvis pratar inte fan. Nej, men jag har inte jättemycket att säga om det här. Men du har ingen aning om vad vi pratar om. Nej. Så att... Jo då, jag googlar. Du googlar medan vi pratar om det. Jo, men lite. Ja. Så är det faktiskt. Men jag tycker inte om Fallout. Det kan vi komma till slutsatsen. Vi kom till helt enkelt samma slutsats som vi hade innan vi började prata om det. Typ. Men jag kan berätta lite hur att det är roligt. Du, ja, eller så går vi till nästa ämne. Nej. Eller så drar vi ut på det ämnet ännu mer så blir det ännu längre podcast. Men det är roligt att spela. Ja, jag förstår det. Jag tror inte att de hade släppt det annars. Men, vad heter det? Jag gick in på ett ställe idag. Mm. Ja, och så var det en massa så här konstiga grejer. Det var en massa döda personer och så här tavlor på en massa konstiga grejer. Så här ögon och tälliska grejer. Och sen så hittade jag en lapp med en död kropp. Jag är en random person. Hitta mig. Och sen så hittade jag den. Och så höll den på att bli mördad. Och så räddade jag den. Och sen så sa den... Här, du spoilar du hela spelet typ. Nej, det var bara lite ställe. Okej, okay. Men vi går vidare innan Danny har spoilat hela spelet. Så att men alltså vi är ju i november nu. Och november och december framförallt mustache. December. Vad gör du? Mustache. Man kan få Fallout för 450 kronor. Men det är inte jättemycket pengar för ett nytt spel. Men okej, okay, i alla fall. Vi är ju i spelprisernas tider liksom. Just nu, november, december, januari. Det är då alla stora reviewers, alltså Angry Joe och Nerdcube ger sina spelpris. Och jag tänkte att jag skulle göra en video på Gaming Kungen också. Top 10 games of 2015. Ja, inte på engelska då. Nej, I men, know. Men vad tycker ni? För då kan jag ju ta med mig liksom från det här vad jag ska ta. Så här, vad tycker ni är? För det här ska ju representera liksom hela gamingkungen. Så de åsikterna som vi kommer att ta där kommer ju bara representera gamingkungen. Kan vänta, jag kan bara kolla på min Steam. Så säg liksom vilka spel som har kommit ut 2015. Har ni liksom tyckt om att spela? Vilka spel? Ja. Fallout, The Witcher. Alltså för mig så var ju The Witcher, jag tyckte om det jättemycket och jag älskade tonen i det och jag tyckte att det var glatt men ändå liksom deprimerande, vilket jag tyckte om. Dess tonen i det var ju oerhört fin. Och det var lite cartoonigt men ändå inte. Jag slutade bara spela det helt enkelt. Ja, jag tycker nog FIFA 16 var bäst i år. Det är bara för det enda spelet som kommit ut i år som du har spelat. Nej, jag sökte på Google här och så såg jag vilka spel som kom ut i år och så var FIFA 16 först på den här listan, jag vet inte. Yay! Så Elvis, du säger helt enkelt att ett spel som kom ut 2014 och 2013 och 2012 Och 2000. Ja, typ. och 93 är det bästa spelet 2016 eller 2015. Ja, precis. Bra. Yeah. Men okej, okay. Star Wars Battlefront. Mm. Jag körde betan. Det var roligt. Men jag verkar, alltså det, ja, det verkar, ja, alltså det finns så, fyra var... planeter, fyra maps. Det finns ju väldigt många banor. Nej, fyra. Nej, fyra. Nej, det finns ju fler. Nej, fyra planeter finns det, och sen finns det lite olika uppdrag på det. Precis, och sen, yeah, och sen så kan du liksom, och det kostar 600 kronor, sen kan du köpa... Det känns ju verkligen inte värt det. Sen kan du köpa kronor, ett season pass och få all DLC för precis, typ 300 kronor typ. Det, precis, så du får liksom, för 900 kronor så får du 6 stycken banor. Och vad som var stör mig så jävla mycket var att de inte... de gjorde inte liksom alltså här, extra content, men nej, de slicade bara bort lite grann från vad de hade. Vänta, nu kommer det hem folk. Så ja, vad som hände där var att någon kom hem hos Danny, så att då var jag tvungen att klippa. Men alltså jag enligt mig så vad pratade vi om just? Bästa spelen. Jag vet, men var vi i den? Jag har ingen aning, men jag kan säga en sak. Är det bara jag som förvirrar typ Halo och Destiny? För det ser, det är samma som har gjort det. Det ser exakt likadant ut. Det är typ samma, alltså är man inte typ Guardians i Destiny? Spelarna heter väl typ Guardians? Ja, jag tror det, ja. Och Halo 5 heter Halo 5 Guardians. Alltså jag kommer nog gissningsvis också göra en så här sämsta spelen 2015. Vilka är det då? Ja, men det är väl så här, framförallt Call of Duty Black Ops 3. Varför det? Men alltså då måste du leta jättemycket. Det måste ju finnas små indiespel som är sämre än jag kommer inte ge mig på indiespel. Då kan man bara säga, då kan man gå in på Steam Greenlight och ta det typ. Ja, precis. Då kan du bara säga så här: här är de spelen som kom ut på Greenlight 2015. Det vill säga de sämsta spelen 2015. För att Greenlight är en mörk plats där ingen ska röra sig. Men alltså jag tycker bara så att, alltså Black Ops 3, på riktigt, har ni sett hur jävla dåligt det är? Alltså det, vad jag har hört från folk så har det inte sen startat. Och när det väl har startat så har det varit så buggigt så att det inte går att spela. Nej. Lite grann samma sak som Fallout, jo. På riktigt det är så. Alltså kolla, onlinen har inte startat. Alltså onlinen har på riktigt inte startat. Den har inte gått att få igång. Jag har inte, alltså Fallout är inte så buggigt som alla säger. Jag har inte haft... Jag har bara haft ett enda problem som jag satt med innan jag började prata med er. Och det var att jag skulle bygga en sak, men det funkade inte. Mm. Och jag behövde det för att komma vidare i ett uppdrag. Men jag kommer säkert hitta någon lösning. Ja. Trevligt. Det är en ganska stor bug faktiskt. Jag kan inte komma framåt i storyn. Men vad händer om du inte kan klara, eller om du inte kan bygga den? Nej, då kan jag inte komma vidare i storyn. Får du börja om? Nej. Jag kan säkert ladda en tidigare save och börja om bara. Ja, men det är ju lite surt. Men jag tycker så att det är det blir ett helt spelbaserat. Ja, men avsnitt. Det blir ett lite, vi kan döpa det här avsnittet till spelavsnitt. Mm. Spelmys. Ja, men alltså jag tycker bara att just så här, alltså Call of Duty, fan, det är samma spel som de bara släpper samma spel varje år. Ja, jag skulle säga att FIFA, att Black Ops eller Call of Duty ändå gör mer saker nytt än FIFA faktiskt. Ja, men vad är det som anledningen till att man köper en ny FIFA är ju för att man så här, får alla de nya spelarna och så här, nya och det kunde ju lika gärna vara en uppdatering. Så är det FIFA nu? Ja, men då, alltså, jag vet, men de uppdaterar ju inte. Alltså, ju en uppdatering som kostar pengar. Ja, i princip. Ja. Eller men, kanske inte från så här första FIFA till sista FIFA, men från... Nej, men från 15-16. Ja, precis. Det är ju typ exakt samma allt, förutom att det har kommit damlag och fler spelare och Hammarby med. Typ. Vilket är ju en ganska... Alltså damlagen är en ganska stor uppdatering. Nej, det är rätt. Ja, för om man ska köra online typ, då kommer ändå herrlagen vara bäst som man kan inte köra med. Det är typ om man vill sitta hemma själv och spela mot datorn och bara, hej, roligt damlag, hej. Kan man ens spela? Finns det ens FIFA till datorjord? Ja, nej, men datorn... Nej, men det finns på riktigt. Xbox, vad vet jag. Men hur, det måste ju... Ja, nej, jag vet inte. Men, ja... Men du går över till nästa... Men, nej, jag tycker mitt game of the year Det, enligt mig, det bästa, och alla kommer hata mig för det här, det bästa spelet som kom ut under 2015 är Cities Skylines. Om det är en Switch kan du finnas. Ja, Cities Skylines. Det är det bästa spelet. För att det tog allting som var bra med alla SimCity och kombinerade det till en underbar, mysig liten... Ja, när man ser det så är SimCity en stor skithög. Ja, alltså SimCity 5, my god. Mm. Jag har ju det. Alltså jag vet, om man jämför det, om man jämför de två spelen, det är så här, hur kunde det bara vara två års skillnad mellan de spelen på riktigt? Det är helt sjukt. Och alltså framförallt vad jag älskar med Cities Skylines. Nu kommer jag gå på lite så här, en liten rant om hur mycket jag tycker om Cities Skylines. Vad jag framförallt gillar med Cities Skylines är att de att man kan modda så sjukt enkelt. Alltså, okay. och att de har så bra access till Steam Workshop. Alltså att det finns en direktlänk inne i spelet till Steam Workshop. Okay. Så det är så optimerat för Steam Workshop så att man behöver liksom inte alls jobba för att liksom få... Man behöver inte alls tänka typ för att installera ett mod. Man kan bara klicka på ett mod och så är det installerat. Då säger jag okej. Det är jättestörigt. Slut säger okej. Men så, och, så här, alla spelkritiker, jag vet ju vad de kommer säga. De kommer ge det till Witcher, antingen Witcher eller Fallout. Alltså jag är fullkomligt övertygad på att de kommer ge det till Witcher eller Fallout. Ja. Bara men... för att det är så här artsy spel typ. Men de skulle säga någonting. Ja, Assassin's Creed Syndicate är ute på PC nu. Men jag har hört att det inte kör så bra. Nej. Jag hörde också, alltså jag tycker om temat på Assassin's Creed Syndicate, men jag kände bara att nej, det är inte, det verkar inte tillräckligt bra. Men vi moving swiftly on från det där, ännu ett ämne där vi inte har fått någon slutsats. Men det var kul, i alla fall för oss, när vi på vägen till ingen slutsats. Så att Danny, du kan väl introducera nästa ämne här. Ja, det kan jag göra. Steams vinterrea får inga flash-reor, eller det betyder helt enkelt att den stora rean på Steam på vintern, som det är varje år, kommer inte ha några flash-reor. Och flash-reor är reor för ett spel, eller för det, som går väldigt fort och har väldigt, vad kan man säga, hög rea. Så det kanske är så här 75% rabatt, eller så här 80% rabatt, fast jag håller bara på i en timme typ. Men 80% rabatt, det är ju ganska mycket. Det är ju väldigt mycket. Helt enkelt spel kommer ha reor under hela vinterrean. Ja, och det är hur långt är det, typ en vecka? Nej, det är längre än en vecka, det är två. Okej. Men då tänker jag så här att då kanske de utgivarna inte vågar ha så stor rea, för att den är så länge. Precis, vilket gör mig lite så här besviken, för jag tycker om så här att... Jag gillar flash-reorna, för då kan man bara gå in och bara kolla så här, vad finns det för rea nu? Åh, det där spelet som jag vill ha, jag köper det, för det är på 80%. Då blir det... Reor, det är ju något av det bästa jag vet, det vet jag. Vad jag tyckte om med Steams vinterrea och sommarrea innan är ju att... att det blir lite som ett spel i sig självt. Alltså man ska så här, hitta de bästa dealsen. Och att det är så här, att man måste ha tur lite grann. Och det har jag sett lite grann som ett spel själv. För alltså det är ju roligt att liksom sitta och... Det låter ju... Det är ju för sent att testa nu. Precis. Du har aldrig testat det. Va? Du har aldrig köpt något spel på sent. Ja, fast det är lite samma sak att till exempel leta efter grafikkort på prisjakt. Mm. Det är ju lite samma sak, att det är som ett spel att leta efter det bästa för bra bästa priset. Ja. Mm. Ja, men så jag tycker så här, om det är flash-reor då kan man ju få riktigt bra deals. Alltså jag fick ju Kerbal Space Program för väldigt billigt. Jag kommer inte ihåg vad jag fick det för nu, men jag fick det i alla fall för väldigt billigt. Och hur mycket kostar det i vanliga fall? Ja, 30, jag tror det kostar 39 euro, vilket väl är... Det är ganska mycket, för SimCity kostar väl mer än så, kostar typ 500 spänn. Ja, SimCity kostar 500 spänn. Fortfarande? Nej, inte fort. Jag ska kolla. Men när det kom ut, och alltså, ja. Kerbal Space Program kom ju ut i sin fulla version, vad var det, i april tror jag. Men de fortsätter upp det här, SimCity kostar 78 kronor på prisjakt billigast. Oj, men är du säker på att det är den SimCity? Jo, det är det. Jag går in på Origin och kollar vad det kostar där. Men 78 kronor. Ja. Nej, det kostar 199 på Origin. Alltså, det står, finns gud, vem betalar 190, vem betalar 199 kronor för ett spel, för ett sånt spel, när man istället kan köpa Cities Skylines? När man istället kan köpa det för 78 kronor på. Jag köpte det för 500. Jag köpte det också för 500. Fast då fanns det ju ett spel. Det var ju också när man trodde att det var ett bra spel. Man tror, alltså jag tror nästan att det var ett ganska, alltså det var ju, alltså, Det var ju genomarbetat, det var inte genomtänkt. Det var ju roligt alltså, att spela det, men nu finns ju ett bättre. Online hela tiden var ju hemskt. Ja, för jag tror att de har tagit bort det. Ja, de har tagit bort det, men det är ju inte så. Alltså, man började vara online hela tiden. Ja. Uh-huh. Men alltså, jag skulle säga, alltså, det var ju typ ett av de mindre problemen som jag hade med SimCity 5. Alltså, det största som jag hade var ju att den här helvetiskt... Vänta, det kommer ett nytt SimCity. Seriöst? Ja, SimCity 6. På riktigt? Nu måste jag googla det genast. SimCity 6. My god. Så nej. Nej. Det där är bara någon som... lurar drejeri som någon har. Ja, det här är så ostrukturerat och jag älskar det. Alltså vad jag tycker om är så här med Cities Skylines är att man har så enorm yta. Alltså, och med mods, det finns ju till mods som gör att man liksom får alla så här 25 så här rutor som man kan då köpa inom spelet. Man kan få alla de 25 rutorna. Vänta, va? Jaha! Vilket gör att man kan få helt enorma städer. Jo, det låter stort. Och jag håller ju på att bygga en sån stad just nu. Vilket är väldigt roligt. Jag kanske borde köpa SimCity 4 bara för att se hur det ser ut. Alltså jag tänker också köpa SimCity 4 typ bara för att göra en video. Hörrni? Ja. Om ni går in på den här länken jag skickat till er nu, ser den hemsidan helt konstig ut? Sanningen är att det gör den inte. Säker? Ja. För mig ser den helt konstig ut. Men i alla fall, istället för att bli helt distraherade så kan vi gå vidare till nästa ämne. Vem har skrivit det här? Men kan ni sluta nudda det? Google-dokumentet. Det här är en bra podd, hörni. Det här känner jag... Jag har faktiskt 5 stjärnor på iTunes. Ja, jag la till det. Typ. Ja. Men alltså, jag tycker bara att... Det blir lite... Det här är säkert en jättetråkig podcast för de som inte tycker om spel. Säkert för alla. Ja, men vi pratar ju om allt, min mormor. Säkert igen. Tråkigt för alla. Vi kan... Ja, förutom oss då kanske. Ja, det är så. Mm. Men alltså, vi kan gå vidare till nästa ämne. Ska vi gå vidare till nästa ämne eller ska vi avsluta podden? För att vi har ju en halvtimme nu. Ja, men då tycker jag att kanske det räcker. Ja, så vi lämnar... Så ni får aldrig veta vad det sista ämnet är. Nej. Så gå och lyssna på nästa avsnitt så får ni se vad nästa ämne är. Det var helt enkelt typ att vi pratade om Fallout. Precis, du tycker att det var dåligt och jag säger såhär, ja det är dåligt, men det är så dåligt. Mm. Nej, men Hugo. Ja. Vad fan gör du, Danny? Men okej, men låt mig avsluta den här podcasten. Så tack för att ni har lyssnat. Om ni på riktigt har lyssnat hela vägen hit. Och jag vet att typ 90% av våra liksom lyssnare på den här podden. Är min mormor. Och jag. Eller, är inte så intresserad av spel. De som jag har pratat med som har lyssnat på den har inte varit så intresserade av spel. Så om ni har lyssnat igenom hela här, då är ni dedikerade. Då ska ni få en applåd. Vi gjorde lite samma sak förra veckan. Applåd. Vi gav en applåd till alla förra veckan också. Yay! Men det kan vi sluta varje avsnitt med. En applåd till alla som sett till slutet. Ja. Så gör det. Men om ni lyssnar ända till nu och får applåden, så tycker jag att ni går in på iTunes eller Google eller YouTube och skriver en kommentar eller recension och skriver tack bara för att jag applåderade till er. Precis. Bara jag tack. Applåderar också, inte bara du. Ni kan skriva tack. För att vi applåderade till er, så jag. Du sa jag. Okej. Ja, hej då. Ja.